محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، میں خارو ذرا جادہ میں خانہ سر میں خارو ذرا جانا میں خانہ سرور میں، وہ جام کرم ابھی بھر بھر کے پلاتے ہیں، وہ جام کرم بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، دامان کریمی کی وسعت تو ذرا دیکھو، دامان کریمی کی وسعت تو ذرا دیکھو مجھ جیسے نکمے کو کملی میں چھپاتے ہیں مجھ جیسے نکمے کو کملی میں چھپاتے ہیں اس آس پہ جیتا اس آس پہ جیتا ہوں یہ کہتے کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جو شاہ مدینہ کو لجپال سمجھتے ہیں جو شاہ مدینہ کو لجپال سمجھتے ہیں دامان طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں دامان طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہ